Працягваем знаёміць з кнігай Макса Шчура «Ліс, знойдзены на папялішчы». Урывак з апавядання «Звяз патрыётаў» чытае Улад Грыневскі. Старонкі з кнігі. Сапраўдную і насамрэч еретычную прычыну таго, чаму я хачу тут застацца, я яму адкрыць не мог, бо ён, як зямляк, мог мяне выдаць. Гамбровіш, Трансатлантык. Абсяг пад блакітным небасхілам быў падзелены напалам. Палову займаў зялёны акіян, палову белае места. У месцы сутыкнення двух мораў, мора хваляў і мора стрэхаў, якія супольна займалі ўвесь акаём і сягалі да далягляду, з берагу на карабель быў пракладзены тонкі масток, што на кароткі час злучыў між сабою два светы. Тутэйшы свет, міру, цішыні і яшчэ адзін, далёкі. Напалову зруйнаваны, спалёны і вылюднелы ад мору вайны. На людзей, якія кіраваліся з карабля на новую зямлю, сведкі іхнае высадкі пазіралі з недаверам. Нібы прыезджыя былі носьбітамі згаданага мору і збіраліся занесці яго сюды, у шчасную, бестурботную краіну пад субтрапічным сонцам. З нагоды прыбыцця новай партыі мігрантаў партовая ахова нават была ўзброеная карабінамі. На ўсялякі выпадак. Людзі пачалі памалу спускацца ўніз, цягнучы на сабе і за сабой у руках і пад пахамі свае валізы і клункі. Выгляд места і порта іх натхніў, нават крыху напалоху сваёй бязмежнасцю. Яны крочылі асцярожна, увесь час пазіраючы ўніз і баючыся ступіць не туды, пасля тыдняў марской гойданкі. Сярод іх амаль не было жанчын, а не дзяцей, калі не лічыць некалькіх падлеткаў. Гэта былі амаль адны мужчыны сярэдняга веку, у кірасавых ботах, запраўленымі пад халяўкі нагавіцамі, каптурках, у зрэбных кашулях, расшпіленых з пінжака. Адзін з іх, які ішоў наперадзе з невялікай зграбнай валізкай, запыніўся, прыклаўшы далон да твараў, каб пахіліць пякучае сонца і разгледзеў унізе вялікі гурт тутэйшых жыхароў. Тыя, падалося яму, трымалі ў руках кавалкі чырвонай тканіны і махалі імі. Ці то нібы адганяючы гарачыню, ці то нібы дражнічы вандроўнах на капыл матадораў. Мужчына заплюшчыў і зноў расплюшчыў вочы. Чырвоныя анучы не зніклі. Уздыхнуўшы, ён рушыў уніз. З натоўпу пачуліся свісты крыкі на некай незразумелай паліцыянтам мове. «Гэй вы, фашысты, чаго прыехалі? Едзьце назад, тут вам месца няма! Здраднікі, дамоў, пад суд!» У адказ ім з трапу адазвалася незадаволеная. «Чаго ж вы не едзеце?» «Мы тут дома!» – запярэчыў хтосьці, але яго заглушылі іншыя галасы. «Вядома, паедзем! А што? Чаму не?» Тым часам мужчына з валізкай ўжо ступіў на зямлю, але не паспеў ён стаць на яе абедзвюма нагамі, як нейкі маладзён з шэрагу разявякаў, відаць, не зусім цвярозы, падскочыў да яго і плюнуў яму ў вочы, верагодна баючыся ў іх зазірнуць. «Вось табе, падла фашысцкая!» Чалавек збялеў. Нічога не адказаўшы, ён павольна ўзяў руку, выцер рукавом сліну з твару, выцер потную далонь аб нагавіцы, вінавата посміхнуўся і раптоўным, амаль небачным, затое усім добрапачутым рухам заляпіў крыўдзіцелю ў храпу. Той ад нечаканасці не ўтрымаўся на нагах і ажно сеў на сраку. Такога нахабства ад новапрыезжага ніхто не чакаў. Убачыўшы гэткую наравістасць, сябры пакрыўжанага падаляцелі да падарожнага і наваліліся на яго. Бабы узнялі крык, чырвоныя сцягі замітусіліся ў паветры з яшчэ большым імпэтам, чым дагэтуль. Ля самага трапу ўтварылася гурба народу, што замінала праходу астатніх. Паліцыянты паспрабавалі страляць у паветра, але лезці ў гушчару падзей не хацелі. Праз агульную сумятню і гарміды з другога краю натоўпа да трапу пачаў прадзірацца агромісты чалавек пад 2 метры ростам, у белым капелюшы і такім самым гарнітуры. Натоўпы Нечакана лёгка прапускаў яго, таму здалёк ён быў падобны да магутнага плыўца, што рассякае ўзмахамі рук хвалі людскіх галоваў. Ён накіраваў до эпіцэнтру сутычкі, дзе чацвёра дужых малойцаў усё яшчэ тузаліся з новапрыбылым хуліганам. З вышыні свайго росту Волат добра мог бачыць усю сцэну ад самага пачатку. «А ну, прэч ад яго, сволачы!» – узняў ён голас. «Зараз усіх у паліцыю паздаю, і я вам дам сваяка майго лупцаваць. Офіцыяль!» Адзін з нападнікаў, узяты двухметровым чалавекам за каўнер, адразу перастаў тузацца і бездапаможна прахрыпеў. «Прабачце, я не ведаў, што ён ваш сваяк, сеньор Мялешка!» Усе тыя гарваны з чырвонымі сцягамі, што трымаліся ад сцэны на вудаль, зарагаталі як адзін. «Бач ты яго, сеньор Мялешка! Які ён табе сеньор? Такі сама беларус, як і ты!» І на гэтым перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай. Жыццё з літаратурай.